bory. Tak, chcę. Trudno się dziwić państwie. Na tych zasadach. Coś o tym wiemy. Trudno się dziwić, że jest tu tak krzywo, gdy kulawe prawo prowadzi ślepa sprawiedliwość. Ha! Trudno się dziwić, że jest tu tak krzywo, gdy kulawe prawo prowadzi ślepa sprawiedliwość. Trudno się dziwić, że jest tu tak krzywo, gdy kulawe prawo prowadzi ślepa sprawiedliwość. Ha! Trudno się dziwić, że jest tu tak krzywo, gdy kulawe prawo prowadzi ślepa sprawiedliwość. To nasz kraj z definicji ojczyzna wszystkich Polaków, od morza po szczyty gór, setki lat bitwy do nas tkwi, choć głęboko musi przyjść, choćby po to, żeby zniszczyć tych głupotą powodowanych. U władzy na dwóch ma zabić tak te w skład DJ na bestach. Siedzie czas na restart. Muszą przestać. Dziś nie może już być jak jest. Tak nie da się, bo niebawem zjemy się jak zwierzęta. Bo zły prorok Janek przesadza zbyt. Ponosi mnie łyk wyborowej. W mig wraca kolor. Daj spokój wyborom. Wiem kogo wybiorą. Chociaż boli mnie honor, to mam dość problemów z sobą. Jesteśmy nieświadomi jak laboratoryjne szczury. Wokół partyjny bój, by chwycić co się da z puli. Każdy buli jak głupi na ten system. I myślę, że niedługo już czas podłożyć pod to iskrę ci. Z kręgu władzy żyją życiem jak w piśmie. A wokół nikt nawet nie piśnie. Daj piździe, dom, samochód, daj święty spokój, daj dobry dochód. Ściągany z nas motłochu, z tych łez potu. Bo tutaj rządzi chciwość oraz kulawe prawo, ślepa sprawiedliwość. Trudno się dziwić, że jest tu tak krzywo, gdy kulawe prawo prowadzi ślepa sprawiedliwość. Ha! Trudno się dziwić, że jest tu tak krzywo, gdy kulawe prawo prowadzi ślepa sprawiedliwość. Wiesz, momentami myślę nad tym, jak to wszystko działa. Monumentalny praw pałac opierający się na wałach i cała naprzód. Rzesze wpływowych cwaniaczków chronionych przez miliony, którzy dziesiony robią państwu. To kraj kontrastu, w którym za odrobinę situ psy zrobią ci na domu western, niczym za garść dynamitu. Tymczasem tych prawdziwych bandytów zabezpiecza immunitet. Oceń rządową elitę zajętą napełnianiem swych kieszeni. Nie widać szans, że to się zmieni, ale wyborcy nasyceni obiecankami polityków. Gwarantowany następny balet z pieniędzy podatników, kombinatoryka w nawyku. Masz talent, nie ryzykuj, rób swoje po cichu, byle dokładnie, bo zawsze znajdzie się konfident, co chętnie ukradnie twój pomysł. Nad nami rój tych, co by zysk po własny pysk pomnożyć chcieli jak koryto. Żart, pryd, wyjście, zostać banitą, idącym własną drogą jak Carlito, albo dołączyć do reszty. Przemyśl zawartość tych wierszy, następnym razem ty po głębszym obejrzysz jakieś wiadomości na żywo. Oto kulawe prawo i ślepa sprawiedliwość. Trudno się dziwić, że jest tu tak krzywo, gdy kulawe prawo prowadzi ślepa sprawiedliwość. Ha! Trudno się dziwić, że jest tu tak krzywo, gdy kulawe prawo prowadzi ślepa sprawiedliwość. Trudno się dziwić, że jest tu tak krzywo, gdy kulawe prawo prowadzi ślepa sprawiedliwość. Ha! Trudno się dziwić, że jest tu tak krzywo, gdy kulawe prawo prowadzi ślepa sprawiedliwość.